Moest ik het meehelpen met demonen uitdrijven. En dan gingen we bidden zo van, ga eruit in Jezus' naam. Ja, als ik dat nu zeg, dan krijg ik een beetje een slappe lach. Thank you.